بے شک ہم نے ان پر پتھر برسائے ماسبہ آل لوط کے، ہم نے ان کو سحری کے وقت بچا لیا۔